det sygeste spread up. Altså hjemmebagt, det hyggeligt, at der både kaffe og sodavand og vand, og kan få lækkert. Jeg skal altså have en af de der cookies ind i går. Jamen det skal du have lov til. Det er nødt til at sige. Du ligger i dit sidste øjeblik og finder ud af, at alle de her amerikanske film simpelthen har fortalt sandheden. Du skal se dit liv passere revy i din sidste øjeblikke. Hvis det var nu, hvad for et ene øjeblik tror du så også, du ville se? Jeg tror, jeg ville se et øjeblik med min mor. Vi har en hel masse gode minder. Men specielt min mor, fordi det har været en meget, meget stor del af mit liv. Både at kende hende, men også at miste hende. Ja. Jeg tror ikke, det ville være det at miste hende, fordi det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er de gode minder, som vi nåede at få. Har du et bestemt øjeblik i tankerne? Jeg havde faktisk, der var en aften, hvor jeg skulle over i klubben og holde Halloween. Jeg tror, jeg er 8 år gammel. Så det er en mørk aften, hvis det er Halloween, så det er også der på året, ja, hvor det bliver tidlig mørkt, og det er koldt. Du skal over på klubben og fejre. Hvad har du på? Jamen, der er jeg faktisk, vi har gjort klar min mor, og vi er faktisk på hospitalet, fordi hun er indlagt. Og jeg får sat alle mulige ting i håret og får tyldskært på, og jeg ligner en rigtig heks, når jeg er færdig med det der. Og det er bare et minde, jeg husker så tydeligt. Og jeg var så glad, selvom det jo var under lidt triste omstændigheder. Jeg tænker også, hvis man fjerner omstændighederne og fjerner settingen, som er hospitalstuen, så er det jo også bare et helt sådan billedskønt, klassisk næsten indblik i en mor og en datterstund, ikke? At hun sætter dit hår, hun gør dig klar, hun gør dig fin til festen eller dansekonkurrencen, eller hvad det nu er. Det ville du gerne se for dig. Ja, det tror jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. År gammel og på vej til Halloween udklædt som heks. Sådan er det ikke længere. Sådan er det ikke lige nu. I hvert fald. Olivia, du er nu 23 år gammel. Du sidder i din fine hvide trøje, du er ikke klædt ud i dag. Nej. Du bor på Nørrebro med din kæreste. Vi sidder her i din lejlighed. Vi har jo lige fundet ud af, at du er fra Brøndby Strand, så vi har vildt mange fællesvenner. Jeg er selv fra Brøndby, så det har vi lige haft en god snak om. Men nu er du altså kommet til Nørrebro. Til hverdag, der studerer du socialvidenskab og psykologi på Roskilde Universitet. Det er den samfundsvidenskabelige linje. Ja. Det har jeg fået at vide, at jeg skal sige, ikke? Jo. Du har nogle psykiske udfordringer, som gør dig ude i stand til at arbejde ved siden af dit studie. Og så har du 2 små killinger, som har rigtig meget energi, og de er mega søde, og det er dem, man kan høre i baggrunden, hvis det er, ikke? Hvad var det nu? Konrad og Pablo. Og Pablo. Ja. Nå. Back to work. Det var jo en meget kort udpensling af dit liv, som det ser ud nu, Olivia. Men hvis du skal udpensle den bare en lille bitte smule mere, kan du så ikke fortælle om, hvordan dit liv har været indtil nu? Jo. Før jeg mistede min mor, der boede jeg i Herlev med hende. Og så boede jeg i Karlslund med min far og hans nye kone. Og så mistede jeg jo min mor, da jeg var 10 år. Og så flyttede jeg hjem til min far. Og vi flyttede til Brøndby Strand. Så skulle jeg over og skifte skole. Så jeg startede på Brøndby Vesterskole. Og der tror jeg, det var svært for mig at starte. Så jeg gik der ikke særlig længe, før jeg skiftede til Ådalens privatskole, som ligger i Ishøj. Og så blev min familie og jeg enige om, at jeg i 9. klasse ville have godt af at komme på efterskole. Så jeg kom på efterskole. Og var det så godt for dig? Ja, det var rigtig godt for mig. Jeg havde det rigtig svært, efter jeg havde mistet min mor. Det første stykke tid, der, jeg tror ikke, det gik så meget op for mig, at hun ikke var her mere. Men jeg fik en dagbog af hende, som hun havde skrevet til mig lige inden. Og der tror jeg bare, det hele det ramlede for mig. Og det var der som 13-årig, hvor at, ja, der kunne jeg slet ikke finde hovedet og hale i noget, så der fik jeg det rigtig, rigtig skidt. Det er også et notorisk svær tid, ja. Uden det største tab, ja. Man kan lide, ikke? Og så det oveni, ja. Så det har været heftigt. Ja, og så blev jeg faktisk indlagt på psyk, fordi det, ja, det var for hårdt for en 13-årig, tror jeg. Og så kom jeg jo på efterskole, og jeg fik en helt fantastisk kontaktperson, som virkelig var der for mig. Og jeg fik det bedre og bedre. Og da jeg så skulle til at stoppe på efterskole og starte på gymnasiet, der blev jeg desværre vurderet ikke uddannelsesparat. Og der tror jeg, at jeg havde længe nok følt, at jeg skulle lade mig styre af andre, sådan i forhold til, at jeg havde det svært, og at andre skulle fortælle mig, hvad jeg kunne, og hvad jeg ikke kunne, og hvad jeg var rask nok til, og alle de her ting. Så jeg tog til optagelsesprøve på HF, og blev optaget. Og jeg fik at vide af alle andre, at man kunne også tage den på 3 år eller 4 år, og man kunne også udskyde det og alt muligt. Men jeg tog den på 2 år. Et kæmpe fuck dig, ja, til alle de andre. Ja. En mega stor sejr. Og så tog jeg 2 sabbatår. Det ene år arbejdede jeg som mødetjener. Og det andet år, der arbejdede jeg i en børnehavevuggestue. Det elskede jeg. Det var jeg så vild med. Men jeg skulle starte på uddannelse igen på et eller andet tidspunkt. Og så startede jeg på RUC. Og er færdig med min bachelor om 1 år. Så det er dejligt. Så du er glad for studiet? Og... ja. Så selvom det faktisk går ret godt, så er det stadig svært for dig, for eksempel, eller ikke svært for dig, du kan ikke, altså det er jo en ærlig sag, arbejde ved siden af. Nej. Det er jo ikke, fordi jeg fysisk ikke kan. Det er jo ikke, fordi jeg har så ondt i ryggen, eller har så ondt i benene, eller et eller andet, at jeg ikke kan. Men det tager bare meget af min energi, mit overskud. Og der, jeg har ikke nok til både mit privatliv og mit studie og et arbejde. Så bliver jeg helt drænet. Olivia, jeg skal jo skrive din nekrolog i dag. For at gøre mig lidt klogere på, hvad der skal stå i den, så skal vi dykke yderligere ned i dit liv nu med sådan en lille spotlight-fokus på enkelte øjeblikke. Der er jo meget at tage fat i, men jeg vil starte med at spørge dig om et øjeblik, der blev definerende for dig. Om du ikke kan udpensle det for os? Jo. Altså, jeg tror, et øjeblik, der blev meget definerende, det var, da jeg mistede min mor. Det lagde mit liv fuldstændig om. Jeg skulle flytte, og jeg skulle skifte skole, og jeg skulle hjem til min far og papmor og bo fuldtid. Og der havde jeg også 2 små søskende, og det var bare en kæmpe omvæltning. Ikke til det dårligere, men bare... ja, bare en kæmpe omvæltning. K- kan du huske, da du ligesom får at vide, at nu trækker hun ikke vejret længere? Du beskriver det lidt allerede, som om, at det var en længerevarende proces. Ja. Altså, du har gjort dig klar til Halloween ja. På hospitalstuen, så der har måske også været et eller andet lag ja. Af forberedelse. Ja, altså, jeg tror, det er svært som 10-årig at skulle... Eller, at jeg stolede bare på min mor, da hun sagde, at hun nok skulle overleve. Men hun var syg længe, og havde haft livmoderhalskræft meget længe. Og havde også fået førhen både keglesnit, og hun havde fået fjernet sin livmor. Og, men så var det så spredt sig, og så det var et meget, meget langt forløb. Og du er 10, cirka, ja, da det kulminerer? Jeg er 10, da hun dør. Mm. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg havde været i biografen, fordi min mor havde sagt til mig, at jeg skulle komme lidt ud. Jeg skulle lidt væk fra hospitalet, skulle ud og hygge mig lidt. Så jeg var taget i biografen med min far og min papmor. Altså, jeg kan huske, at vi parkerer ude foran biografen. Hvilken biograf er det? Det er den, der ligger lige ved siden af... der, hvor der er den der kæmpe store boblebiograf. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Men det er den biograf ved siden af. Og så kan jeg ikke huske mere, før vi tager hjem til min farmor og skal spise aftensmad, efter vi har været i biografen. Og jeg kan huske, at vi skal have pølse med brød, og det har min farmor lavet. Meget farmor-agtigt ja. Spise. ja. Og indtil videre lyder det jo som en fantastisk dag, ja. Når man er 10 år gammel. Ja. Kommer i biografen, hjem til farmor. Du ved, der er så slik, der venter dig efter ja. Måltidet. Så du har vel en god dag ja, i virkeligheden? Det har jeg. Og jeg var selvfølgelig glad for lige at komme lidt væk. Men så ringer min fars telefon. Og han går ind på værelset ved siden af. Og jeg kan godt høre, at han bliver ked af, hvad der bliver fortalt ham. Han begynder at få lidt rystende stemme, og ja. Men det er ikke, fordi jeg tænker, at det er det. Overhovedet ikke. Men så kommer han ind og sætter sig på huk foran mig, og siger, at nu er mor her ikke mere. Ja. Da han siger det her til dig, meget pædagogisk, sætter sig på hook, ikke? Jo. Et af kendetegnene vil simpelthen vide dig i øjenhøjde. Ja. Og jeg ved heller ikke, hvad der er den rigtige formulering, nej. Men det er også bare så vild en formulering, ikke? Ja. Nu er mor her ikke mere. Ja. Kan du huske, hvordan det ligesom rammer dig? Jeg tror, jeg har svært ved at forstå det. Det er som om, jeg ikke lige opfanger det i første omgang. Især når hun ikke er foran dig. Ja. Så når man er 10, er det jo også det ja. Der out of sight, out of mind. Ja. Hun ligger stadig på hospitalet. På hospitalstuen, som hun ja. Gjorde der forlod hende. Ja. Så det er også svært at være ked af det måske. Ja. Fordi man ikke engang ved det endnu. Ja. Ja. Det er meget, det er mega surrealistisk. Det, ja. Så sætter vi os ned i bilen. Jeg kan huske, vi havde sådan ude i siden af bilen, det var sådan læderhåndtag-agtigt. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder og krasser i det der læder hele vejen til hospitalet. Og jeg kan ikke huske andet fra den tur, end jeg sidder og krasser i det der håndtag. Og så kommer vi derop til Herlev Hospital, hvor hun ligger. Og de har jo selvfølgelig gjort det fint, så det skulle være en nogenlunde god oplevelse for mig. Hvordan gør man det fint? Altså, man prøver at dæmme det der meget, meget stærke hospitalslys en lille smule, og man lægger en buket blomster, så de ligger, altså næsten ligesom i filmen, så de ligger sådan og holder en buket blomster oven på brystet. Næsten og som om de allerede ligger i kisten ja. På en eller anden måde, ikke? Jeg får jo. Sådan et helt billede af Snehvide, der ja. Ligger ja. Helt hvid ja. I huden, ikke helt stiv i det, men alligevel ja. Placeret med ja. Blomsterne for brystet. Og hun var jo meget, meget tynd til sidst. Hun kunne slet ikke have noget. Altså, hun kunne ikke have noget i kroppen. Så hun var også meget tynd, og det gjorde det ikke bedre, når hun lå der. Og så kan jeg faktisk, jeg kan ikke huske mere fra den dag, end at jeg ser hende. Det er klart, at jeg tror altid, det vil ændre ens liv markant, når man mister en forælder, men jeg tror, at det ændrer ens liv endnu mere i højere grad, når man er 10 år gammel. Ja. Fordi nu skal du finde dig et andet sted at bo. Du skal alt muligt, men alligevel siger du, åh, lille hjerner lige, det er den sødeste lille kilde. Du må ikke være på bordet. Det er klart, at det rent sådan strukturmæssigt og ramme for dit liv ligesom er blevet rystet i sin grundvalg. Ja. Det er, hvor lang tid siden er det nu? 12 år. Det er 12 år siden, ja. Ikke? Har det kun defineret på en ærgerlig måde? Altså, jeg tror, om jeg fik det skidt eller ej, efter min mor døde, det ved jeg jo ikke helt, om jeg ville altså blive syg. Og jeg tror, at det har været en god ting, at jeg har haft min far, mens jeg har været syg, for han har været lidt mere hård og kontant, hvor at så havde jeg min papmor, som ligesom var den mere forsigtige og trøstende. Og jeg tror, det har været rigtig godt for mig at nogle gange bare få et los i røven af min far, når jeg har sagt, at det ville jeg ikke, eller det kunne jeg ikke overskue, eller fordi der var, han var god til at sådan se, hvornår jeg egentlig mente, og hvornår det virkelig var min sygdom, der ligesom havde slået ind. Og så hvornår, at det måske var, fordi jeg var teenager og ikke gad. Tough love. Ja. Det kan jeg godt sætte mig ind i, uden selvfølgelig at have oplevet det. Jeg fik min første kæreste, som jeg fik der, da jeg var 13-14. Han havde lige mistet sin mor. Ja. Der, da han var 13. Og der husker jeg også det her med, at han ligesom forklarede det, som om der var så mange, der havde så stor berøringsangst. Altså, man er så bange for at gøre ham ked af det, at man godt kan glemme at spørge, hvordan det føles, eller man kan glemme at give ham et rum, hvor han kan minde sin mor, fordi man slet ikke har lyst til at minde ham om det, på en eller anden måde, ikke? Så der forestiller jeg mig også, hvis alle ligesom har gået på listetær omkring dig, alle har haft så travlt med at tage hensyn til dig, at de næsten har gjort det modsatte, så har det næsten været et frisk pust i virkeligheden, at din far har sagt det til dig, som det er. Ja. Og dengang, der synes jeg, han var mega uretfærdig, og jeg synes, han var så tarvelig. Men det gør alle teenager jo. Altså. Og der er selvfølgelig også nogle gange, hvor han måske lige skulle, altså, forstå mig ret, der er måske nogle gange, hvor han lige har været lidt for overkontent. Men aller største del af tiden, der har jeg virkelig haft godt af det. Så selvom du selvfølgelig hellere ville være foruden, så har det her definerende tab af din mor måske også gjort, at du har fået en dybere, stærkere relation til din far og din papmor? Ja, absolut. Absolut. Fordi jeg var, og det var også mest grundet, at min mor var syg, men min far var meget, så længe jeg kunne være hos min mor, så skulle jeg være hos hende. Fordi jeg tror godt, han vidste, at hun ikke ville overleve. Og så ville han helst give mig al den tid. Og om det så betød, at han skulle hente mig i Herlev fra Karlslund hver anden dag, så gjorde han det. For det vigtigste var bare, at jeg så min mor det meste af tiden. Og al den tid, hun overhovedet kunne overskue. Så det var jo en kæmpe omvæltning at skulle. Jeg kendte ham jo nok ikke lige så godt, som jeg kendte min mor. Også fordi han er sådan lidt hård og kontant. Og ja, de var ikke sammen. Nej. Heller. Altså, han havde ligesom også en ny familie. Ja. Og så det har helt bestemt gjort mit forhold bedre til min far og min papmor. Absolut. Men det her tab af din mor, det er som om, at det stadig 12 år efter, og det er klart, altså lidt gennemsyrer sådan alt. Ja. Alle relationer, ja. Du har, alle oplevelser, du har haft. Ja. Det, ja, det har du ret i. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik skulle det så være? Jeg tror faktisk, fordi jeg var så mega stolt og altså havde bevist alle, at de overhovedet ikke havde ret omkring mig, så tror jeg, det var da jeg fik min HF-eksamen. Og jeg kom ud, og jeg havde fået 12 i huen, og altså... Prøv at tage os med ind i det øjeblik, du ligesom får huen på. Jamen altså, det var jo en mega kaotisk start, for... Jeg skulle hen til Solrød Gymnasie, og jeg boede i Brøndby Strand. Og så stoppede togene lige pludselig med at køre. Nej. Og hvordan finder du ud af det? Altså prøv lige at beskrive, sæt scenen engang. Sidder du inde i et tog, der bare crasher, står du på stationen? Jeg sidder derhjemme, fordi min veninde har lovet at komme og lige hjælpe mig. Hun var også mega god til engelsk. Og det var min sidste eksamen. Så hun kom og skulle lige hjælpe mig med lige at øve mig og ja, lige høre mit oplæg og alt sådan noget. Og så tænker hun, jeg må nok hellere lige tjekke rejseplanen for lige at se, hvornår vi skal være der og lige nå det rigtige tog og være der i god tid. Og så står der bare aflyst på alle tog, da jeg slår det op. Og min far... Hvad tænker du, da du ser det der? Jeg går helt i panik. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har nogen biler i familien. Men min far har gjort, han skulle et eller andet, og han var langt. Og så stod der ligesom hans arbejdsbil tilbage, en ladbil, og ja, jeg har ikke kørekort, vel, på det andet tidspunkt. Så jeg ringer til min far og siger til ham, du bliver nødt til at komme hjem. Og min far er sådan, nej, det kan jeg ikke. Så siger, det bliver du nødt til, jeg kan ikke komme til min eksamen. Så han må komme hjem, og så, ja, så bliver vi heldigvis kørt derhen. Men på det her tidspunkt er du vel også et nervøst vrag. Altså en ting er, at du skal til eksamen. Det er din hueeksamen. Ja. Du har haft en idé i lang tid, i hvert fald i 2 år, om hvordan den her dag skulle se ud. Og ja. Det her var bare ikke en del af Nej. Planen. Din far kommer hjem, skønt han kan hjælpe. Ja. Men der er alle forhindringerne jo ikke engang tjekket af. Nej. Altså nu skal du fandme også til eksamen. Ja. Og vi skal også derhen, og jeg ved ikke, om vi kan nå at komme derhen. Og jamen, det var... Er du i stand til at kunne grine af det i et øjeblik ja. Med din veninde? Ja, ja. Det er jeg. Ja. 100. Fordi, altså, ja. Så må man jo gå til sygeeksamen eller et eller andet, ikke? Men der er jo noget, så tæt på at være færdig, ja. at man næsten har allerede ferie ja. I sit hoved. Ja. Så. Men jeg nåede det. Men jeg var jo simpelthen så nervøs. Og jeg ved egentlig godt, altså... Jeg er ret god til engelsk. Jeg er forholdsvis god til engelsk. Og det havde jeg også fået at vide gennem de 2 år på HF. At engelsk ligesom var et af de fag, hvor, som jeg godt kunne finde ud af. Men jeg tror altid, jeg har det sådan med eksamener, at alt kan gå galt. Altså, de kan jo spørge om hvad som helst. Og det er overhovedet ikke sikkert, du kan svare. Og jeg kan bare huske, at jeg kommer ind. Og vi har en helt almindelig samtale, og jeg skulle fremlægge om Arnold Schwarzenegger. så kommer jeg ud, og jeg synes faktisk, det er gået virkelig skidt. Jeg synes virkelig, det jeg følte ikke, at jeg kunne svare ordentligt på tingene, og den ene journalist, der havde skrevet en artikel, kom jeg til at kalde for ham i stedet for hende. Og altså, der var bare så mange ting, der var gået galt, synes jeg. Så du skal ligesom ud, mens de voterer. Ja. Står min familie, hele min familie står der. Og det er jo lidt det værste, ikke? For så jo. Kommer du ud, og de er jo bare spændte ja. Og glæder sig bare til, de kan poppe champagne, ikke? Ja. Og du møder dem bare med det her ja. Skuffet ja. Udtryk. Ja. Og min pappa var sådan, ej Olivia, det, jeg tror ikke, det er gået så skidt, som du selv tror. Og, fordi jeg har det altid med at overvurdere, hvor skidt det er gået. Og så kommer jeg jo ind til censor og lærer, Og så siger de, jamen det er jo gået rigtig fint, du har fået 12. Og der tænkte jeg også bare, hvad? Det kan da ikke være rigtigt. Altså, det forstår jeg slet ikke. Men det er virkelig et øjeblik, jeg gerne vil huskes for. Fordi jeg var så stolt og viste alle, at de overhovedet ikke havde ret om, hvad de sagde. Tænkte du på det i øjeblikket? Ja. Det gjorde jeg. Jeg tror, jeg fridede mig en lille smule. Men samtidig vidste jeg jo også godt, at altså, alle havde jo nok set efterhånden, specielt min egen familie, at det kunne jeg nok godt. Men jeg ved også, altså jeg kunne se på min far, han var også meget, meget stolt. Hvordan så det nu? Altså han havde i hvert fald tårer i øjnene. Han ville ikke indrømme det den dag i dag, men det havde han altså. Og det var også ham, der gav mig huen på, og ja. Jeg ved ikke, om du havde en følelse af, at du ikke kun ville bevise dig selv over for andre, men måske også for dig selv? Ja, bestemt. Fordi jeg tit havde fået at vide, at det kunne jeg ikke, og det skulle jeg måske passe på med. Og jeg havde ikke rigtig følt, at jeg kunne have den ungdom, som alle andre havde. Og da alle andre begyndte at drikke, der var jeg jo på antidepressiv medicin, efter jeg havde været indlagt. Så det måtte jeg jo heller ikke, fordi det går ikke så godt sammen. Og ja, jeg følte bare, at jeg manglede en masse. Fordi alle andre havde sagt, at det kunne jeg ikke, eller det måtte jeg ikke, eller det skulle jeg lige passe på med. Og der tror jeg bare, at jeg følte mig normal. Jeg følte mig ligesom alle andre. Fordi jeg havde også fået den her, sammen med alle andre, som også var helt normale. Altså, så det, ja. Det vil du gerne huske os for. Ja. Og når jeg skal huske tilbage på dig, når du ikke er her mere for det her øjeblik, hvad skal jeg så forestille mig? Hvordan så du ud? Du havde taget det helt fine tøj på. Ja, jeg havde købt en meget, meget fin hvid buksedragt. Og jeg havde normalt mega kruset og krøllet hår, men den her dag, der havde jeg altså glattet mit hår. Og ja, min hus står deroppe. Det var den, jeg havde på. Nå, ej, du står lige her. Ej, ja. Kan vi tage den ud og lige kigge på den? Ja. Det kan du måske bedst gøre. Det er den helt i glas og ramme næsten, ikke? I det her glasskab bag os, der er din hue på display. Altså, den er jo sådan, det er lækkert, der er alt for meget druk og alt for sjovt, ikke? Det er det jo typisk. Ja. Okay, og du har navnet foran her, og HF-emblemet heroppe. Der er så mange ting at vælge imellem, når man kigger, ikke? Solrød Gymnasium og HF. 2018, og der er godt nok skrevet ind, og selvfølgelig 12-tallet, ikke til at tage fejl af, men det var det første, der skulle skrives, ikke? Du er den bedste, jeg er så stolt af dig, sexy bitch, det er lidt af mig, ikke? Jo. Så er det alt under 12 af spildt arbejde. Ja. Det må man sige. Nyd det, elsker dig. Jeg tror faktisk, at det fra min familie står inde bag i. Det skulle jeg jo passe på. Okay, nu åbner du et helt ekstra rum. Og der var bare ikke andre, der fik lov til at skrive derinde. Okay. Ja. Det er for de helt eksklusive, man får lov til at skrive den. Det er lidt ligesom, når man åbner sådan en de der æsker chokolade. Og så man spiser den, så man finder man ud af, der er et lag til. Og ja. Okay, helt inden her, så der er Emilie, Gitte, Oliver, tillykke, far, godt gået, skat. Ja, så. Er det også derfor, den får lov til at stå fremme? Det er jo ikke alle, der vælger at have deres hue på display, men for dig betyder den ligesom ja, jeg også tror, noget den betyder andet. Det mere. Det, ja. Så, det vil du gerne huskes for. Ja. Den sejr. Det er måske også det øjeblik i dit liv, du er mest stolt af. Ja, bestemt. Absolut. Fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Altså, jeg har jo det her, og det er jo også mine psykiske udfordringer, med at når jeg føler mig glad, så føler jeg virkelig lykke. Og når jeg føler mig lidt ked af det, så føler jeg mig virkelig trist. Næsten sådan manisk i virkeligheden. Ja, sådan lidt. Ekstremerne. Ja, det er virkelig ud af ekstremerne. Så jeg kan jo føle lykke, ja, 10 gange om dagen. Hvor jeg virkelig bare føler mig ekstremt lykkelig. Men sidst, hvor at jeg sådan virkelig kunne mærke nede i maven, at jeg var lykkelig. Det er nok her for nylig, da vi havde været på Mallorca. Mig og min kæreste og min far og papmor og mine to små søskende. Vi havde alle sammen været afsted i 10 dage. Og jeg havde været lidt nervøs, fordi det er jo sådan lidt, når man skal være sammen med sin familie i 10 dage i streg, ikke? Og især når man er sin kæreste med, ja, ikke? Der er mange ting, man skal jonglere, ja, ikke? Og sådan, man skal helst ikke blive uvenner, og ja, der var bare mange ting, jeg følte, ja, kunne gå galt nærmest. Men da vi var på vej hjem i flyet, der kunne jeg virkelig mærke, at det havde været en sindssygt god ferie. Og der var jeg virkelig lykkelig. Altså, det kunne jeg mærke helt ned i maven. Forestiller mig sådan, det er altid en helt speciel stemning, der, ja, ligesom er i rummet og i lokalet og inde i en selv, når sådan en ferie er slut. Ja. Det er lidt det der bitter søde af, man prøver at narre sig selv til at tænke, ah, men ferien er jo ikke slut endnu. Ja. Vi er stadig på vej hjem, vi sidder stadig, ja, i flyet. Ja. Men alligevel kan man mærke det. Det er sådan lidt ligesom, når ens fødselsdag eller juleaften, sådan, det bliver sent, og man ved godt, det snart er slut, ja, men man vil så gerne have det sidste med. Og så kan man sidde og blive sådan helt næsten emotionel omkring, ja, det, og man er også så træt, ikke? Ja. Og den her forløsning, alt det her, man har glædet sig til så længe, det, ja, er ligesom blevet forløst nu, ja, og man sidder, og man er træt, og det er en rejsedag, og alligevel sidder du bare der og er lykkelig. Ja, fuldstændig. Der har du selvfølgelig også både din familie, som jo betyder vildt meget for dig af gode grunde også, men det kan jeg også høre på dig, men også din kæreste. Ja. Det er også lidt alle dem, man lige elsker, og, ja, vigtigst, der, ja, samlet et sted. Det var helt fantastisk. Det var, ja. Hvis vi lige tager en drejning på 180 grader, Olivia, det er tydeligt, når vi hører om dit liv, at der også har været en del sorg i dit liv. Jeg kan jo også se på dine arme, at du har ar. Kan du fortælle om et enkelt øjeblik, hvor du har følt sorg? Mm. Altså, hvis man nu skal se bort fra, for det hele kan jo ikke handle om min mor, og at jeg mistede hende, men det er jo klart, at det er et af de øjeblikke, der virkelig har bragt sorg. Men efter jeg havde mistet hende, efter jeg havde læst dagbogen, der ville min far gerne, altså jeg skulle have noget hjælp til at bearbejde det her. Og jeg havde egentlig gået i sorggruppe ude i Herlev, hvor at man snakker sammen med andre, der før min mor døde, der var det andre, hvis forældre, der var syge. Og efter min mor døde, der var det andre, hvis forældre, der også var døde. Cirka på samme alder? Cirka samme alder, ja. Og jeg havde været der, og jeg var vildt glad for det, men det var lidt som om, at det ikke var nok for mig. Og min mor havde også haft en mand, som ikke var særlig sød ved os. Så jeg tror bare, der var en masse ting, som jeg ikke har, altså, som jeg ikke havde fået bearbejdet. Og min far, han ville så hjælpe mig og sendte mig til en psykolog, en privat psykolog. Og jeg kan tydeligt huske, at hun, efter hun havde snakket med mig, en gang eller to. Psykologen her. Ja. Der var sådan et hvidt, sådan halvsmåt bord. Jeg kan ikke engang huske, hvordan hun ser ud. Men jeg kan bare huske, at det var meget, meget klinisk. Og det var oppe på første sal i Vandensbæk. Jeg ved ikke, hvordan min far havde fundet hende. Men jeg kommer ind og sidder og snakker med hende. Og regner egentlig med, at jeg bare skal være helt 100% ærlig, og der så ikke sker noget. Men hun, efter en gang eller to, der fortæller hun så min far, at hun kan ikke hjælpe mig. Hun mener simpelthen, at jeg har det for skidt. Og at jeg skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Og der kan jeg virkelig mærke, at der stod jeg bare som 13 år. Jeg tænkte, hold da op, er jeg virkelig så syg, at jeg ikke kan hjælpes af en psykolog, som er uddannet til det. Og at jeg mod min vilje skal ind et sted, hvor at folk er, hvis ikke mere syge, så mindst lige så syge, som jeg selv er. Det var både sorg og skuffelse i det øjeblik. Og man kan sige, hvis det er en professionel vurdering, så når man er blevet ældre nu, kan man jo godt tale om, okay, måske kunne hun have leveret nyheden på en anden måde, men hvis det var det rigtige at gøre, og for din sikkerheds skyld, ja. Og der er jo også nogle lov, der gør, at hun skal sige nogle ting, men når man står der som 13-årig, kan man måske også føle sig lidt forrådt. Ja. Altså nu er du endelig betroet dig til en, og så kan det føles som om, hun bruger det imod dig. Ja. Og jeg havde jo, altså min største frygt, og det er det stadig i dag, det er jo at blive forladt. Altså jeg ved simpelthen ikke noget værre, og det kan virkelig trigge en masse ting i mig. Så jeg tror også bare, jeg oplevede det ekstra stærkt, fordi det virkelig bare var noget, altså efter min mor, det er bare, det er det værste, man kan gøre ved mig, det er at forlade mig. Og det var sådan også lidt det, hun gjorde. Så. Og igen, ikke at det er det, der er sket, men jeg husker bare selv at være træt, når jeg ikke engang gået igennem en tredjedel af, hvad du har, og alligevel er der i forvejen så mange hormoner, ikke? Og der kan man godt vende de her ting i ens hoved til, okay, der var endelig en, der så den rigtige mig, og reaktionen var, det vil jeg ikke røre med en ildtang. Ja. Altså. Lige præcis. Og så i forvejen er alt, du nogensinde har kendt, blevet rykket ved. Du har ikke et ståsted, alt er fremmed. Og nu skal du kunne hjælpe mig også ind og bo med andre fremmede. Ja. Alt er ligesom uklart og fremmed. Fuldstændig. Og det var sorg. Ja, meget. Fortæl om et øjeblik, du fortryder. Jeg ved ikke, om jeg har et øjeblik, men jeg ved i hvert fald, at jeg har, eller jeg fortryder, og det gør jeg stadig den dag i dag, at jeg ikke sætter noget mere pris på livet. At altså, jeg ikke har mere glæde over, eller i hvert fald havde glæde over, at ligesom være i live. Og det er noget, jeg husker mig selv på, at jeg virkelig skal sætte pris på det, jeg har, og at der nok helt sikkert er andre, der har det langt værre, end jeg har det, og har haft det. Så jeg fortryder virkelig ikke at have sat større pris på det, jeg havde. I stedet for at fokusere så meget på det, jeg har mistet. Og jeg forsøger også i dag at holde sådan. For eksempel, hvis jeg skal være ked af, at jeg har mistet min mor. Jeg forsøger virkelig at holde det til de her dage, hvor at jeg skal ud på kirkegården og besøge hende. For eksempel hendes fødselsdag, det var faktisk i søndags. Hvor gammel ville hun være blevet? 55. 55 eller 56, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Hun er fra 67. Mm. Så forsøger jeg at holde til de dage, hvor at jeg alligevel skal derud. Og så er det ligesom der, jeg kan holde mig til at være ked af det. I stedet for at gå, fordi det gjorde jeg i lang tid, og var mega ked af det hver evig eneste dag. Og der kom jeg simpelthen til den konklusion til sidst, at det var livet for kort til. Selvfølgelig skal man være ked af, at man har mistet noget så betydningsfuldt for en. Men man skal måske også nogle gange være glad for det, man har. Du kan godt æve dig over, at tabet af liv ikke hurtigere blev en katalysator for dig, for at være mere taknemmelig for det liv, man så har. Ja, bestemt. Hvis din tid kom i morgen, vil du så være tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Altså, taget i betragtning af min alder, tror jeg, jeg ville. Hvis jeg skulle se sådan helt overordnet, så tror jeg måske ikke, jeg ville være sådan helt vildt tilfreds. Jeg tror, jeg ville føle, at jeg manglede at hjælpe andre mennesker. Specielt unge, der havde, har det, som jeg havde det. Det er noget, jeg rigtig gerne vil udrette i mit liv. Og som 23-årig er der jo ikke særlig mange muligheder for at hjælpe unge på 10-13 år. Det er jo derfor, du er i gang med din uddannelse. Ja. Så du er jo på vej. Ja. Så det tror jeg, jeg ville føle, at jeg manglede. Men ud over det, så tror jeg faktisk, at jeg vil være sådan rimelig tilfreds. Så skriver jeg din nekrolog nu, Olivia, hvordan den kunne lyde, hvis det var nu. Og så talte vi ved igen. Den er færdig. Ja. Nu må du gerne give mig svaret, for nu optager vi. Skal jeg læse den op, eller vil du læse den op, Olivia? Jeg kan godt læse den op. Fedt. Værsgod. Et stykke nekrolog her. Må lige hurtigt rette din mic, inden vi går i gang. Sådan. Perfekt. Skal jeg bare starte? Jeg, Olivia, er i dag afgået ved døden. Jeg havde ikke et entydigt svar at kvittere med, når folk spurgte mig, hvor jeg var fra. Jeg har altid været lidt af en kastebold og har nået at bo mange forskellige steder og gå på mange forskellige skoler. Men konstanten var altid min mor. Hun var mit hjem. Så da jeg mistede hende som 10-årig, blev jeg rodløs, og de næste mange år måtte jeg bruge på at bygge liv op igen af askerne. Jeg blev syg af sorgen, så syg, at dem omkring mig ikke troede på, at jeg ville klare den. Du ved, det står slemt til, når selv den professionelle psykolog giver op. Jeg kunne have overgivet mig til denne skæbne for mig, der var som skrevet i sten, at jeg aldrig ville komme ovenpå igen. At jeg aldrig ville blive til noget. Men det gjorde jeg ikke. For min historie er ikke en fortælling om tab og tragedier. Det er en fortælling om en styrke og målrettethed så kraftig, at den bar mig igennem alle de mørke tider. Også selvom det nok mere lignede, at jeg blev slæbt igennem og ikke båret. Husk mig ikke for alt det, der overgik mig. Men husk mig for, hvordan jeg altid overkom det. Husk mig for at få huen på, fryd på dåsen og tage min uddannelse og få 12 i engelsk. I det ene øjeblik var jeg helt normal, og det var en lettelse at kunne få lov til at være det. I det split sekund var jeg præcis ligesom alle de andre på min årgang. Bare lige det sejre. Jeg havde lidt til grin og lidt til tårer. Jeg kunne græde af grin og grine, når alle de vigtige tåreafgange var aflyst. Jeg levede i ekstremerne, så selvom livet havde gjort mig meget ondt, havde det også gjort mig virkelig lykkelig. Lykkelig efter en familieferie på Mallorca. Lykkelig af at komme hjem fra mit drømmestudie til mine 2 killinger. måske ikke lykkelig, men måske også til dels glad for, at jeg nåede at arbejde så meget på mig selv i så ung en alder. Glad for at kende den ægte værdi af livet. For så kunne jeg ikke nå at nyde mere. Jeg øvede mig i at lade livets skrøbelighed gøre mig taknemmelig og ikke kynisk. Øvede mig i at sætte sorgen i kasser og i kalender, så jeg kunne smile resten af tiden. Prøvede at huske det gode, ikke det onde. Ikke at fremhæve, at det var på en hospitalstue, men i stedet mindes, at jeg var sammen med min mor, dengang hun klædte mig ud til Halloweenfesten på fritidshjemmet. Hvad tænker du om det? Det er ret spot on, synes jeg. Det er mærkeligt at læse, men det er jo rigtigt. Er der noget, du ikke kan genkende? Nej. Nej. Det synes jeg ikke. På en eller anden måde synes jeg, at din mor egentlig fylder meget lidt i den her nekrolog, på trods af, hvor meget hun fyldt i vores samtale. Mm. Jeg ved ikke, om du føler, at hun fylder for lidt. Nej, det synes jeg ikke. For det skal heller ikke. Jeg synes heller ikke, det skal være det, der ligesom fylder allermest. Fortællingen om dig er jo også fortællingen om dig, og ja, ikke fortællingen om din mor. Ja, lige præcis. Og hvis du også arbejder på, at det ligesom ikke skal fylde det hele, men bare fylde noget en gang imellem, du sætter det i kalender, selvom det er svært at gøre med sorg, ikke? Man kan ikke lige altid planlægge, hvornår det rammer, men der er jo også mange andre ting, der fylder, som vi også ikke har talt så meget om i dag, men det talte vi om, inden vi startede tændt for mikrofonerne, ikke? Studiet er sindssygt fedt. Altså, nu bor du med en kæreste, du har der næsten din egen lille familie, ikke? Jo. Så du ville være tilfreds, hvis det var det her, der stod tilbage, hvis du nu skulle dø i morgen? Det ville jeg, bestemt. Ja. Jamen, så siger jeg tak, Olivia, for hjemmebagte cookies. En dejlig blæse, der lige kunne køle mig ned efter den cykeltur her. Og selvfølgelig tusind tak for at være så sårbar og lukke os ind i dit liv. Tak, fordi jeg måtte være med. Du får lige sådan en her med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.